دویمه خبره مونږ وکړه کم اسباب دي چې هغه په چا کې موجود شي نو بیا د قران کریم معنی نه پويږي. اسباب مانعه د فهم د قران کریم نه کم دي. علماي کرام لیکلي دي، علامه زرکشی رحمۃ اللہ علیہ په البرهان کې لیکلي دي چې نه اسباب دي په چا کې چې دا راغلل هغه ته الله تعالی د خپل کتاب علم نه ورکي، نه اسباب دي. مختصر طور باندې هغه بیانو، اول البدعتو بدعتی انسان د الله تعالی په کتاب باندې نه پویږي. مبتدع انسان د بدعتیانو نه قران مو وای، بدعتیان په خپل په قران نه پویږي، نو تاسو به دا غینه څه شي زده کی. بدعات دي ته ویل کیږي یو کار نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو په خیر القرون کې نه دی کړی. او وس یو سړی ځان ته خيار وای زه خيار شومه د الله د پیغمبر یا د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم نه پویدل او زه خو پویږم، نو بدعتی انسان بدعت چې بچا کې موجودی هغه ته الله تعالی د خپل کتاب علم نه ورکي. دویم الاصرار علی الذنب چې څوک په ګناه باندې همیشواله کوي. یو خو یو ګناه ده، هر څوک ګناهګار دي، مجرمان دي. یو سړی داسې دی چې هغه یو ګناه رانیولې ده، دو ګناهونه درې ګناهونه خو هغه پرېږدي نه، بلکې په هغې باندې همیشواله کوي، دو ګناهونو نه توبه نه وباسي. نو کوم یو انسان چې د ګناهونو نه توبه نه وباسي هغه د قرآن کریم نه پیدا نشي اخیستلی، هغه له الله تعالی د خپل کتاب علم نه ورکوي. مونږ او تاسو سره به کار ده چې څومره اوریدونکي مونږ په دې باندې اقرار کوو چې مونږ د الله تعالی مجرمان ګناهګار بندګان یو. مونږ که دا غواړو چې الله تعالی راته د خپل کتاب علم نصیب کړي او د دې درس نه پیدا واخلو، نو راځئ چې نن ټول د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو. الله تعالی مونږ تا ته د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو. الله چې کوم ګناهونه هم کړی دي الله په هغې باندې اقرار کوو، بیا به الله تعالی دغه ګناه نه کوو. الله به راته خپل کتاب علم نصیب کړي. دریم په چا کې چې الکبرو په چا کې چې تکبر وي د چا په زړه کې چې حق له دیکه ورکوي او نور خلکو ته سپخ کاری، دې ته تکبر وای. یو حق خبره وشوله او ته یې نه منې، خو تا کې تکبر دی که نه، ته ځان لوی ګڼی د حق نه او خلک سپک ګڼی او ځان عزتمند ګڼی، بس دې ته تکبر وای. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي سأصرف عن آیاتی الذین تکبرون فی الارض بغیر الحق. سأصرف په معنا ده سأمنعو سره دی. الله تعالی وی زه منع کوم د خپلو آیاتونو د فهم نه کسان چې په زړونو د هغې کې تکبر دی. سورة الاعراف یو سل وڅلویښتم نمبر آیات کې دي. نو متکبره انسان هغه د الله تعالی په کتاب باندې نه پوهیږي. که څوک دا غواړي چې زری د الله تعالی په کتاب باندې پوه شم، نو ځان کې لري عاجزي پیدا کی. کله چې مونږ او تاسو کې عاجزي راغله الله تعالی به په خپل کتاب باندې پوه کی. سلورم الهوا د خواهشاتو تابعداری کول. مخکې دې خبرې ذکر وشو هوا څه ته ویل کیږي، خواهش څه ته ویل کیږي، یعنی چې زړه دې څه غواړي هغه کې. یو طرف ته د الله تعالی حکم دی، بل طرف ته ستا خواهش دی. نو د الله تعالی د حکم تابعداری نه کې، د هغې لحاظ نه کې او د خپل خواهش لحاظ کې، دغسې انسان ته الله تعالی د خپل کتاب علم نه ورکوي. پنځم حب الدنیا چې د دنیا سره یو دنیا ګټل دي، دنیا حاصلول دي، او یو د دنیا سره مینه محبت دی. دنیا ګټل دا حرام او ناجایز نه دي، خو د دنیا سره مینه محبت کول دا حرام او ناجایز دي. نو څوک چې د دنیا سره مینه محبت کوي، علمای کرام لیکلی دي د دنیا سره مینه محبت داره چې د الله تعالی حکم د دنیا په وجه باندې مات کړلی شي. د الله تعالی حکم د تخین خنخ کاری هغه دی خوښ نه دی او دنیا دی خوښه ده. اسی مثال په تور باندې دا به وای د چا دکان دی. د مانزه ټیم شو، په جماعت کې اذان وشو، خلک جماعت ته روان دي. خو د ده اوس د دنیا سره دومره مینه محبت دی چې مونځ ته قضا شو، مانزه را ور نه راغی، مونځ ته پاتې شو او دا دکانداری ته توجه زیاتره. یو سړی ډریور دی، په گاډی کې ډریوري کوي، گاډی دی. د مانزه ټیم راغی او دا اوس د دې گاډی سره دومره مینه ده د ډریورۍ سره چې مونږ ته قضا شو، خو لیکن هغه ډریورۍ نه نقلاري. یو سړی دی په زمیندارۍ کې یا په مزدورۍ کې بوخت دی، د جهاد حکم دی، اوس دا جهاد ته نه دی تیار. د دغه دنیاداری په وجه باندې، د تجارت په وجه باندې د دنه د الله تعالی کتاب پاتې شو، جهاد ته پاتې شو. نو دا داسې انسان ته الله تعالی د خپل کتاب علم نه ورکوي. شپږم سبب، ای یکون غیر متحقق الایمان، چې ایمان قوی نه وي. مخکې د هغې وضاحت وشو د چا ایمان چې قوي هغې ته الله تعالی د خپل کتاب علم ورکوي، او د چا ایمان چې قوي نه وي هغه ته الله تعالی د خپل کتاب علم نه ورکوي. وم ای یکون ضعیف التحقیق، د چا تحقیق چې ضعیف وي، بغیر د تحقیق نه، بغیر د سوچ او د فکر نه کتابونو ته رجوع نه کوي، بس یو تفسیر چرته ویني، یو خبره ویني، بس دا وای دا پوره ده کنه، د یو تفسیر کې دا لیکلی شوی دی. نه، څوک چې د الله تعالی د کتاب د تفسیر د پاره، د هغې د وضاحت د پاره تحقیق کوي، الله تعالی ته خپل کتاب علم ورکوي. په دې باندې به ځان ستړی کې، یو تفسیر دې وکته بد را واخله، هغې ستړی کړلې بد را واخله، بد را واخله، الله تعالی به تر خپل کتاب علم نصیب کړي. اتم، ای یکون معتمدا علی قول مفسر فقط، بس دا یو مفسر په قول باندې اعتماد کې او بل چا ته رجوع نه کې، نور تفاسیر نه ګوري، خو بس زما استاد ویل دي یا زما شیخ ویل دي یا دې پلانی تفسیر لیکری دي، بس دغه پوره دي. او نه هم، ای یکون راجعا الی معقوله، په خپل عقل باندې چې څوک اعتماد کوي هغه ته الله تعالی د خپل کتاب علم نه ورکوي. دا نه اسباب د دې که څوک دا غواړي چې ماته الله تعالی د خپل کتاب علم نصیب کی، نو اغله په کار داره چې دا نه اسباب و نزان بچ کی. او مخکې مونږ ذکر کړل اسباب د پیدې د قران کریم نه، د پیدې د اخیستلو اسباب اغم بیان شول، او اسباب د منی د فهم د قران کریم اغم بیان شول. الله تبارک تعالی دې اول دغه اسباب په مونږ کې راولي، او دا ورستنی چې کوم اسباب بیان شول، الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو رو دغه نه بچو ساتي.